بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اس سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، صاحب ادھر بیٹھا رہتا ہے، یہ بات سنتے ہوتے ہیں، بدن کہتے سناتے ہوں گے لوگوں کا. اکثر ان کے رات میں جاتی ہے. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماما. وقال الوليد: وتقول الأوزاعي صلاة شرحبيل ابن السنطي وأصحابه على ظهر الدابة. فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف فالفوز. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قرى الربع. باب ہے صلاة الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب کی صلاة. طالب جو کسی کا تعاقب کر رہا ہے، اور مطلوب جس کا تعاقب کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ دشمن کے تعاقب میں ہیں، اب اس میں اگر آپ تھوڑی دیر رک کر کے صلاة ادا کرنے لگے، تب تک تو دشمن آپ کا بھاگ جائے گا. تو جب تعاقب کسی کا کر رہے ہیں، تو ایسے موقع صلاة کس طرح ادا کریں گے؟ وقت ہو گیا تو مطلوب. اسی طرح سے کوئی آپ کا تعاقب کر رہا ہے، آپ معلوم اندازہ ہوا آپ کو کہ کچھ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں، پیچھے ہمارا کچھ لوگ کر رہے ہیں، لہذا ایسے موقع سے اگر آپ آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے تعاقب کرنے والے لوگ ہیں، تو صلاة کا وقت ہو تو آپ صلاة کیسے ادا کریں گے؟ یہ ہے یہاں پر باب، باب صلاة الطالب والمطلوب. راکبن و ایمان، گھوڑے پر، گاڑی پر آپ سوار ہیں، اسی پر سوار رہ کر کے ادا کر سکتے ہیں. وہ ایمان اور اشارے سے ادا کر لیں آپ ایسے موقع سے. ولید کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی سے ذکر کیا کہ شرحبیل ابن الصمت اور ان کے دیگر جو اصحاب تھے، ان لوگوں نے دابا کی پشت پر بیٹھے بیٹھے صلاة ادا کر لی. تو انہوں نے کہا، اوزاعی نے، کذلک الامر عندنا، یہی تو ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہمارے یہاں بھی فتویٰ معاملہ ایسے ہی ہے. اذا تخوف فالفوز، جب یہ خطرہ ہو کہ وقت نکل جائے گا، یا جب یہ خطرہ ہو کہ دشمن ہاتھ سے چلا جائے گا. الفوز کا لفظ دونوں مفہوم اس کے اندر ہو سکتا ہے، صلاة کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، یا اندیشہ یہ ہو کہ دشمن اگر ہم رک گئے اور صلاة ادا کرنا شروع کر دیا ہم نے اتر کر کے، تو پھر دشمن ہاتھ سے نکل جائے گا. تو جب فوت کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع سے ہمارے یہاں بھی مسئلہ یہی ہے، کس طرح سے دابا پر بیٹھے بیٹھے ادا کر لیں گے اشارے سے. اور اس موقع سے ولید نے اس سلسلے میں استدلال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی بھی عصر کی صلاة بنو قریظہ سے پہلے ادا نہیں کرے گا. اور اس روایت میں بھی آپ کے سامنے روایت آ رہی ہے، بہت سے لوگوں نے صلاة کہاں ادا کر لی، راستے میں کچھ لوگوں نے کہاں تک جا کر کے، جن لوگوں نے راستے میں ادا کی تھی ان لوگوں نے کیسے ادا کی ہوگی، اتر کر کے ادا کی ہوگی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا آپ کو کیا کرنا ہے، پہنچنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے مفہوم نکالا، آپ کا مقصد یہ تھا جلدی پہنچنا ہے، یہ مقصد نہیں تھا صلاة چھوڑ دو اور وقت کے بعد پڑھنا صلاة آج کے دن. تو جنہوں مطلب نکالا، تو جلدی پہنچنا بھی سامنے ہے اور صلاة ادا کرنا بھی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے کیسے ادا کی ہوگی، یا اتر کے ادا کی ہوگی، یا یہ کہ ان لوگوں نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ادا کر لی ہوگی. اور اس طرح سے دونوں مسئلہ ہو جائے کہ ہم صلاة کا وقت بھی نہ فوت ہونے پائے، اور اسی طرح سے جو سرعت کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی عمل ہو جائے. تو بہرحال یہاں پر صریح نہیں ہے، لیکن گمان یہی ہے کہ ان لوگوں نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہی صلاة ادا کر لی، کہ اس کا مقصود ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلاة کو موخر کر دیجیے، مقصد دوسرا تھا کہ آپ جلدی سے آ کر کے پہنچیں اور عصر کے ٹائم ہی پہنچ جائیں آپ وہاں بنو قریظہ میں جا کر، یہ مقصد آپ کا تھا. تو اس سے استدلال کیا ولید نے، اور ولید بن مسلم القرشی، اور اسی کو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اسی استدلال کو. ہاں تو اشارے سے ہونا چاہیے، جی ہاں اشارے ہی سے پڑھیں گے، رکمانن اس طرح سے امتحان ہوگا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کے پاس سب کا نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس رہے ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے پاس رہے ہوں گے، ہاں تو ان سے استدلال ہو جائے گا. نہیں کہ سب لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے، یہ بھی واضح نہیں ہے، امکان کی بات ہے، صحیح نہیں ہے کہ لوگوں نے گھوڑے پر ہی بیٹھ پڑھ لیا تھا، لیکن سرعت جس کا حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے پڑھ لیا، بس اتنا ہے، واضح نہیں، وضاحت نہیں اس کے اندر. جس نم صاحب کیا جی، وضو اگر پہلے سے ہے تو نہیں بنائے، اور وضو اگر نہیں ہے تو بنائیں گے، وضو مضبوط ہوا کرتے تھے مولانا، کئی کئی وقت کی صلوات لوگ ادا کر لیا کرتے تھے ایک وضو سے، اور آپ کبھی اتفاق نہیں ہوتا کہ ایک وضو تو صلاح ادا کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کبھی ہو جائے، ورنہ ایک وضو سے آپ ایک صلاح ادا کرتے ہیں. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس لوٹے اور کفار شکست کھا کر کے بھاگ گئے چھوڑ کر کے میدان، تو فرمایا آپ نے لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، بنو قریظہ کے لوگوں نے اس غزوے میں غدر سے کام لیا ہے اور اندر اندر جا کر کے کفار قریظ سے مل گئے تھے، حالانکہ ان کا ہم سے معاہدہ باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور جا کر کے الٹے یہ لوگ مل گئے تھے احزاب کے ساتھ، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چڑھائی کرنا، کس پر محاذرہ کرنا بنو قریظہ کا، تو فرمایا آپ نے کہ اب عصر کی صلات ہر ایک کو کہاں پڑھنا، جا کر کے بنو قریظہ ہی میں پڑھنا ہر ایک کو عصر کی صلات، فأدرک بعضهم العصر فی الطریق، کچھ لوگ تو پہنچ گئے جن کے گھوڑے اسلم صاحب تیز رفتار رہیں گے، وہ لوگ تو جا کر کے پہنچ گئے ٹائم پر، اور عصر انہوں نے کہاں پڑھی، بنو قریظہ میں، اور اس کے بعد فاطرہ کبا آدم الفرو پھر تریف، بعد ہم کہنے کا مطلب بتا رہا ہے کہ بعض لوگ پہنچ گئے تھے اور بعض لوگوں کے اصل وقت کہاں ہو گیا، راستے ہی میں ہو گیا، بعض کو بتا رہا ہے، تو وکال ابا آدم لا مسلی حتہ نہ دیا، اب لوگ پیچھے رہ گئے راستے میں تبھی اصل کے وقت، ان میں سے کچھ دو گروہ ہو گئے، کل لوگ کتنے طرح تھے، تین طرح کے لوگ، ایک تو پہنچ گئے ٹائم اصل کے خلاف وہاں پڑھی انہوں نے، اور کچھ لوگوں کا راستے میں ہو گیا، جن کا راستے ہی میں اصل کا ٹائم ہو گیا ان میں پھر دو فریق ہو گئے، ایک نے کہا لا نصلی حتی ناتی، نام تو نہیں پڑھیں گے جب تک ہم پہنچ نہیں جائیں گے تب تک نہیں پڑھیں گے ہم، کیونکہ حکم رسول ہے کہ لا یصلین نہیں ہے، اور ساتھ میں کیا ہے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے، لا یصلین احد، کوئی صاحب بھی نہیں پڑھیں گے الا فی بنو قریظہ کر کے پڑھنا ہے آپ کو، تو فرمان رسول یہ ہے باقی وقت نکلنا نکلے، آپ نے فرمایا آج لہٰذا آج خصوصی حکم ہے آج، اور باقی کچھ لوگوں نے کہا کیا کہ نہیں ہم تو پڑھیں گے راستے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب سے کہا نہیں انہوں نے لیکن مقصد تو یہی تھا ان کا کہ قرآن کہتا ہے کہ وقت مقرر صلاح فرض ہے، اور جب تک ہم وہاں پہنچیں گے تب تک عصر کا وقت نکل جائے گا، کہا لم یرد منا ذلک یا لم یرد منا ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ عصر آج کی نہ آج عصر کی صلاح بنو قریظہ ہی میں کفایت کرے گی، کسی اور مقام پر پڑھ لیں گے آپ تو آج جو الگ مسجد مطہرہ آج نہیں، آج کہاں کفایت کرے گی، وہ بنو قریظہ میں جا کر کی کفایت کرے گی، یہ مطلب نہیں تھا آپ کا، بلکہ آپ کا مفہوم مطلب کہنا یہ تھا کہ جلدی جا رہا ہے آپ کو، یعنی اگر کسی وجہ سے جلدی نہیں ہو سکی تو ایسا ہی نماز بھی نکال دو ٹائم سے، دیر کی ہے تو اور دوسرے سلاد بھی مؤخر کر دو، یہ مقصد نہیں تھا آپ کا، اب یہاں پڑھ گئے تھے آپ، کیسے تعارض ہو گیا ان سب، ایک طرف قرآن کا حکم ہے اور ایک طرف حدیث کا حکم، یہ کیا ہر ایک جا کے پڑھنا ہے، حدیث کے اندر اب ایک کچھ لوگ ظاہری ہیں کچھ لوگ کیا ہیں ظاہری ہیں، کہ نبی نے فرمایا ہے کہ وہیں پڑھنا تو وہیں پڑھنا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ظاہری یعنی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد کیا تھا، مفہوم کیا تھا، چاہتے کیا آپ سے، اس کو دیکھے آپ ظاہر اس پر کیوں جاتے ہیں، تو اس طرح گیا کہ صحابہ کرام کے اندر بھی دو گروہ ہو گئے، ایک نے ظاہر لفظ کو لیا اور کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصود تھا اس کو لیا، خیر جا کر کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لیا، فلم یعنف احدا منہم، بعد میں آپ سے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہو گیا، کچھ لوگوں نے یہ آپ نے بالکل کوئی ایکشن نہیں لیا سر، کسی کی کوئی تعلیم، کسی کے بارے میں کچھ کہیں، کم سے کم سمجھنا چاہیے تھا آپ لوگوں کا مقصد میرا کیا تھا. یہ ان کو کہا آپ نے جن لوگوں نے وہاں جا کے پڑھی تھی، اور نہ ان سے کہا جب میں نے کہہ دیا تو وہیں پڑھنا ہے تو وہیں پڑھنا تھا، ان سے کہا آپ نے نہیں. تو دیکھیں آپ، بہت ہی اہم حدیث اختلافی مسائل کے بارے میں، جو شریعت کے اندر اختلافی مسائل اور فہم کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، فہم کی وجہ سے دو نصوص میں باہم ظاہری تعارض کی وجہ سے جو اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے لیے نہایت اہم حدیث ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں میں باہم انتشار نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کوئی نہیں ہونا چاہیے مسلمان درمیان، اس کی وجہ سے کہ نہیں یہ حق اور یہ ناحق، آپ حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں، یہ سارے مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کسی کی نہ تعلیم کی نہ کسی کی، ٹھیک ہے آپ نے، آپ کا ہی مقصد ٹھیک تھا، آپ نے کم سے کم دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اور آپ نے مفہوم دیکھا کہ میرا مراد کیا تھا، لہذا آپ نے کسی کی تعریف نہیں کی. لہذا اگر فہم کی وجہ سے ایک حدیث سے یا قرآن کی آیت میں باہم تطبیق کیا نکالی جائے، تطبیق ہی تو بنا سر، ایک یہ تطبیق نکالی کہ موقوتا کو مقدم کیا، اور ایک تطبیق کیا نکالی لفظ رسول جو ہے یہاں پر وہ مقدم کیا انہوں نے، دوسرے کی تعلیل کی انہوں نے، توجیہ کی کہ عام حالات پر آج مخصوص ہے. تو ایسے موقع سے اس کو اشتراک کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اس طرح کے اختلاف کے مسائل جہاں پر واقعی معنوں میں کہ فہم کا اختلاف ہو اس طرح سے باہم نصوص میں ہے تضاد، تو ان کو باہم اشتراک کا مسلمانوں کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے اختلافات سے بہت ناراض ہوا کرتے تھے، ٹھیک، کہ یہ اسی لیے آپ کو بھیجا گیا کہ باہم بیٹھ کر کس میں اختلافات کریں. تو اختلافات میں اگر اس طرح سے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کی فہم یہ ہے اور ہماری فہم کے مطابق یہ ہے، لہذا اس کی وجہ سے قطعی طور پر مسلمان اور باہم انتشار، اختلاف اور اتحاد ٹوٹ رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ان مسائل کو بہت زیادہ ہوا دینا چاہیے. آج ان شاء اللہ نیت ٹھیک ہے، تو جنہوں نے راستے پڑھے ان کو پورا ثواب ملے گا، جنہوں نے جا کر کے وہاں پڑھا ان کو بھی ان شاء اللہ پورا ثواب ملے گا. باقی آپ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ثواب دینے اور نہ دینے کے، انہوں صلات کے مقبول ہونے اور مقبول نہ ہونے کا، بس آپ کا مقصد یہ ہو ان کو سنت رسول کا اتباع کرنا، جو آپ طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق کرنا ہے. اس میں زبردستی نہیں کہ رسول طریقہ جو فلاں نے کہہ دیا لہٰذا وہی صحیح ہے، یہ سب غلط قطعی طور پر یہ نہیں ہے، لیکن وہاں مگر فہم میں اختلاف ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس طرح مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. زبانیں مختلف بھی ہوں، اگر دو حق پرستوں کی وہم نف جاتی ہے، نیت کی خوبی کام کرتی ہے، تو زبان مختلف ہو کوئی فرق نہیں ہوتا، نیت کی خوبی ہونی چاہیے. آدمی نیت صحیح نیت سے آدمی کر رہا ہے پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس باب میں بہرحال نہایت ہی اہم حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے اس سلسلے میں. جی بتائیے سر، کیا جی حق سب نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے حق تو کسی مسئلے کے اندر ایک ہوتا ہے، لیکن اگر فہم کے طرح سے اختلاف اور عمل کیا آپ نے فہم کے دار، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. آپ نے اس موقع سے بالکل نہیں کیا، فلاں کا موقف یہ برحق تھا، فلاں کا موقف یہ برحق نہیں تھا، کچھ کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. حالانکہ واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی کوئی مقصد رہا ہوگا، یا تو ایک یاد راستے میں نہیں پڑھنا بالکل چاہے جو ہو جائے، یا یہ رہا ہوگا کہ آپ لوگ جلدی وہاں پہنچے جیسے بھی ہو سکے، کوئی ایک ہی رہا ہوگا بنا. لیکن یہاں پر آپ نے کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں تعلیم کیا، نہ یہ کہا کہ آپ نے کہ درست بات ان کی تھی اور باقی ان کا موقف مناسب نہیں تھا، لیکن اجتہاد کے تھے اس بات تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس موقع سے آپ نے. لہذا اس طرح کے مسائل میں بہت زیادہ ہوا نہیں دینا چاہیے انہوں نے سر، اور نہ بہت زیادہ کہ اس طرح کے اختلاف اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہو فہم کے اختلاف ہمیشہ سے ہے، سمجھ دو نصوص ہو جائیں تو ان میں کس کو عام کس کو خاص کیا جائے، کس کو مقدم کس کو مؤخر کیا جائے، کس کی تعریف کی جائے، کس کو اپنے اصل پر برقرار رکھا جائے، اس کے اندر انسان کے فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے ماحول کے لحاظ سے، اس کی فہم کے لحاظ سے اور اس کی عقیدت کے لحاظ سے، سارے مسائل اس کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے اختلافات کو زیادہ ہوا نہ دیں مولانا صاحب. اور میں شاید سے پہلے بتایا آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام ضرور پڑھنا چاہیے، پڑھی سب لوگوں نے نہیں پڑھی؟ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. باب التکبیر والغلط فی الصلاۃ عند الاغارۃ والحرم. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تکبیر، لیکن احمد وسیم صاحب نے اس کو جو حاشیہ میں تکبیر لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے پڑھا انہوں نے، تبکیر ہی زیادہ یہاں پر اقرب معلوم ہوتا ہے، التبکیر والغلط بالسنن، فجر کی صلاح میں تبکیر کی جائے، جلدی کی جائے، غلط ہی میں اس کو پڑھ لیا جائے، اس کا بیان یہاں پر ہے. والصلاة عند الإغارة والحرب، اور جب حملہ ہو، جنگ ہو، اس موقع سے صلاح، اس کا بیان بھی اس باب کے اندر ہے. اور اگر تکبیر کہیں آپ تو بھی موجود حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اللہ اکبر خربت خیبر. لہذا اس مناسبت سے یہاں پر اگر تکبیر کا لفظ ہو تو یہ براہ صحیح ہے، کیونکہ ساتھ میں جو غلط لگا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ یہاں پر کون سا ہے، تبکیر ہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی صلاح غلط میں اور تبکیر کے ساتھ پڑھی جائے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيل وثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك والسكك گلیوں میں دوڑتے ہوئے نکلے لوگ اپنا کام کاج کرنے جا رہے تھے وہ لوگ. سکتوں کی جمع سکت. ويقولون محمد والخميس قال والخميس یہ بات پہلے تفصیل سے آ چکی ہے. خمیس کے معنی، خمیس کے معنی لشکر کے معنی میں آتا ہے. خمیس پانچ حصے ہوتے ہیں، لہذا خمیس کہتے ہیں اس کو. قال والخميس والجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر عليهم کے معنی غلبہ ہوا ان پر، خیبر والوں پر غلبہ نصیب ہوا آپ کو. فقتل المقاتلة جو جنگ کے قابل تھے ان کو قتل کیا آپ نے. وسب الذراریہ، سبا یسبی، اور جو ذریت تھی، بچے تھے، بچیاں تھیں، ان کو ہم نے لونڈیا بازیاں بنا لیا. صفی رضی اللہ تعالیٰ نے دہ اکلبی کے حصے میں گئی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. وہ کیسے آئے تھی اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے کہ کس طرح سے فرمایا تھا جا کر کے خود جاری تم بنا سبھی غیر آ جاتا دوسری کوئی لے لو. آپ نے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر کر دیا کہ آپ کو آزاد کر دیا ہم نے، یہ آپ کی مہر بہت بڑی مہر ہوگی آزادی، اس لیے کہ غلام خریدنے میں جو پیسے لگتے تھے وہ ایسی اتنی ان کی کیا لگی مہر. جی عبد العزیز ابن صہیب راوی ہیں، تو انہوں نے کہا اپنے استاد ثابت سے، ثابت ان کے استاد نام ہے اور ابو محمد ان کی کنیت ہے، تو کہا ابو محمد، لیکن اب استاد کو ویسے ہی ثابت نہیں کہنے گے، کیا کہتے تھے فلانے کے ابو، تو ابو محمد یہ تو ہوتا فلاں کے ابو، تو کہا یا ابا محمد انت سألت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ہی نے پوچھا تھا نا ماں ہمارا رسول نے ان کو مہر میں کیا دیا تھا، تو اللہ رسول نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کیا فرمایا تھا کہ امہارا نفسا صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح وہ مہر میں کیا دیا تھا، صفیہ دیا تھا، آپ ہی نے سوال کیا تھا نا، تو مسکرانے لگی وہ امراض کیا ہے، اب میں نے پوچھا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مہر بتائیے کیا دیا تھا. تو یہاں سے نئی کتاب کتاب العیدین کا آغاز ہو رہا ہے. عیدین کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، مسلمانوں کی کل دو عیدیں ہوتی ہیں، باقی مسلمانوں کے اس کے علاوہ کوئی اور تیسری عید، عید میلاد النبی، ڈھول تماشے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، لیکن سارے وہ کام کرتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہنچے، تکلیف پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو جن چیزوں میں شریعت نے منع کیا ہے وہ ساری چیزیں کریں آپ، اور اس کے علاوہ شریعت کے نام پر آپ دیوالی کو رواج دیں، شریعت کے نام پہ آپ ایک دیوالی کو رواج دیں، اور اسی طرح سے شیعوں کے جانے سنا کچھ علاقوں میں تو مکہ اور خانہ کعبہ اور گنبد خضرا اور کیا کیا سارا سب کچھ بناتے ہیں کچھ علاقوں میں، سنا جنوب روم آپ کیا بھی بناتے ہیں سر، تاکہ وہ بھی تاجب ہے ایسی اچھے طرح سارا اس کو پڑتا ہے. یہ سب اسلام سے کوئی تعلق، مسلمانوں کی عید صرف کتنی ہونا، سر دو عید مسلمانوں کی، باقی کوئی عید کوئی خوشی کا اس طرح کا موقع مسلمانوں کا نہیں ہے. تو خیر عیدین کے بعد یہاں پر ہے باب ما جاء فی العیدین والتجمل فیہما. تو عیدین اور عیدین میں آدمی کو تجمل کرنا چاہیے, بہتر سے بہتر لباس خوشبو لگا کر کے آئے, اسی طرح سے نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر کے آئے, تو ان ساری چیزوں کا عیدین میں اہتمام ہونا چاہیے. کیا جی ہم ہفتہ وار ہے, لیکن یہ جو عید جو لوٹ کر کے سالانہ آتی صرف کیا وہ سالانہ عیدیں تو نہیں ہیں ان شاء اللہ ساتھیوں کو ملاقات برکت ختم ہوگی. کوئی فکر آئے